สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่484เรื่องคดีพระเยซูพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่18พระธรรมยอห์นบทที่18ข้อที่12จนถึงข้อที่14 19จนถึงข้อที่24และ28จนถึงข้อสุดท้ายคือข้อที่40พระเจ้าพระเจ้าในวันนี้ยาวมากครับแต่เราจะได้เห็นภาพรวมของคดีพระเยซูโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าพวกพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าที่ของพวกยิวจับพระเยซูไว้แล้วพาพระองค์ไปหาอันนาสก่อนเพราะอันนาสเป็นพ่อตาของคายาฟาสผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นคายาฟาสผู้นี้แหละที่แนะนำพวกยิวว่าควรให้คนหนึ่งตายแทนพลเมืองทั้งหมดมหาปุโรหิตก็ได้ถามพระเยซูถึงเหล่าสาวกของพระองค์และคำสอนของพระองค์พระเยซูตรัสตอบท่านว่าเราได้กล่าวให้โลกฟังโดยเปิดเผยเราสั่งสอนเสมอทั้งในธรรมศาลาและที่ในพระวิหารที่พวกยิวเคยชุมนุมกันเราไม่ได้สอนสิ่งใดอย่างลับๆเลยท่านถามเราทำไมจงถามผู้ที่ได้ฟังเราว่าเราได้พูดอะไรกับเขาและเรารู้ว่าสอนเราสอนอะไรเมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วเจ้าที่คนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ที่นั่นได้ตบพระพักพระเยซูและพูดว่าเจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนั้นหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราพูดผิดจงเป็นพยานในสิ่งที่ผิดแต่ถ้าเราพูดถูกท่านตบเราทำไมอันนัสจึงให้พาพระเยซูซึ่งถูกมัดอยู่ไปหาคายาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหิตประจำการเพื่อนครับเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นถูกนำไปพบกับมหาปุโรหิตแต่ก่อนจะไปหาปุโรหิตนั้นพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าเขาพาไปหาอันนัสอันนัสนั้นเป็นพ่อตาของคายาฟาสนะครับผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นคายาฟาสได้พูดกับพวกยิวเป็นเสมือนคำพยากรณ์ว่าพระเยซูนั้นจะตายแทนคนทั้งหลายเขาบอกว่าควรให้คนหนึ่งตายแทนพลเมืองทั้งหมดพี่น้องครับยอห์นนั้นได้บันทึกเพื่อที่จะให้เรารู้ว่านี่คือความคิดของคายาฟาสซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่ไม่ดีต่อพระเยซูแต่นี่พระเจ้าพลิกสถานการณ์ให้กลายเป็นดีเพราะเนื่องจากว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูนั้นเป็นการตายแทนคนทั้งหลายครับพี่น้องครับขณะที่มีบางคนมุ่งร้ายต่อเราแต่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นดีได้เห็นไหมครับกลายเป็นดีนี่หมายถึงว่าเปลี่ยนให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ได้การสิ้นพระชนของพระเยซูนั้นเป็นความมุ่งร้ายของคนอื่นที่ไม่เคารพพระเยซูที่ไม่รักพระเยซูแต่สำหรับคนที่รักพระเยซูการสิ้นพระชนของพระองค์นั้นก็ส่งผลกระทบใหญ่หลวงกับชีวิตของพวกเราที่รักพระเยซูที่เชื่อฟังพระเยซูนั่นคือเป็นช่องทางที่เราได้รับความรอดเป็นช่องทางที่เราทั้งหลายได้รับความรอดจากพระองค์เพื่อนครับหากชีวิตของเราจะตายสักครั้งหนึ่งแม้ว่าจะเป็นการมุ่งร้ายของศัตรูแต่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นพรให้กับคนอื่นๆได้จากการตายของเราพี่น้องครับเราจะดูต่อไปครับเมื่อเปโตรปฏิเสธพระเยซูยอห์นก็แทรกเรื่องเปโตรปฏิเสธพระเยซูแล้วหลังจากนั้นยอห์นก็บรรยายเพราะยอห์นนั้นอยู่ในสถานที่นั้นยอห์นบรรยายต่อไปว่ามหาปุโรหิตก็ถามพระเยซูนะครับมหาปุโรหิตตอนนี้ก็ถามพระเยซูและพระเยซูก็พูดกับเขาเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ตบพระเยซูครับแล้วบอกว่าเจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนั้นหรือพระเยซูบอกว่าถ้าพูดผิดถ้าพระองค์พูดผิดจงเป็นพยานในสิ่งที่ผิดและพระเยซูถามว่าถ้าพูดถูกท่านตบเราทำไมจากนี้เองอันนัสนะครับซึ่งเป็น พ่อตาของไคยาฟาสก็เลยหาเหตุหรือจับพระเยซูไม่ได้ครับหาเหตุฟ้องผิดไม่ได้อันนัสก็เลยพาพระเยซูนะครับซึ่งถูกมัดอยู่นั้นไปหาไคยาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหิตประจำการหลังจากนั้นครับเขาก็พาพระเยซูออกจากบ้านของไคยาฟาสไปที่ศาลเปโตรียมเป็นเวลาเช้านั่นหมายความว่าชาวยิวนั้นเขาทำการสอบสวนนะครับและพูดคุยสอบสวนในตอนกลางคืนซึ่งตามหลักการสอบสวนแล้วผิดครับไม่สามารถที่จะมีการสอบสวนในเวลากลางคืนได้แต่ก็ตามเราเห็นว่าความอยุติธรรมเกิดขึ้นในคดีของพระเยซูในข้อ28บันทึกว่าพวกเขาก็พาพระเยซูออกไปจากบ้านของไคยาฟาสไปยังศาลพิโตเรียมเป็นเวลาเช้าตรู่พวกเขาเองก็ไม่ได้เข้าไปในศาลพิโตเรียมเพื่อไม่ให้เป็นมลทินและจะได้กินปัสคาได้พี่น้องครับเขายึดกฎหมายยึดระเบียบประเพณีปฏิบัติมากกว่ายึดความถูกต้องเขากลัวที่จะเข้าไปในศาลพิโตเรียมเพื่อไม่ให้เป็นมลทินเพื่อที่จะกินปัสคาได้แต่เขาไม่กลัวที่จะฆ่าพระเยซูเขาไม่กลัวที่จะให้ร้ายพระเยซูเขาไม่กลัวที่จะเป็นพยานเท็จปักปั๊มพระเยซูพระคัมภีร์ได้บรรยายต่อไปว่าปิลาตนั้นออกมาหาเขาเหล่านั้นแล้วถามว่าพวกท่านมีเรื่องอะไรมาฟ้องคนนี้พวกเขาตอบท่านว่าถ้าเขาไม่ใช่เป็นผู้ร้ายพวกข้าพเจ้าก็คงไม่มอบเขาไว้ให้กับท่านปิลาตกล่าวแก่เขาว่าพวกท่านจงเอาคนนี้ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถิดพวกยิวจึงเรียนท่านว่าการที่พวกข้าพเจ้าจะประหารชีวิตคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นการผิดกฎหมายพี่น้องครับการพิจารณาคดีที่ผิดหลักกฎหมายนะครับในสมัยที่โรมปกครองอยู่นั้นพี่น้องทราบไหมครับว่าเขาไม่สามารถประหารชีวิตใครได้เลยนะครับนอกจากได้มีการตัดสินจากเจ้าหน้าที่ของโรมปาเลสไตน์นั้นอยู่ในอำนาจปกครองของโรมโรมยอมให้ผู้นำศาสนาในท้องถิ่นตัดสินคดีความระหว่างชาวยิวด้วยกันได้โดยอาศัยกฎหมายของพวกยิวแต่ว่าเขาไม่ให้อำนาจในการประหารชีวิตพระเยซูก็เลยถูกผู้นำศาสนาจับกุมแก่ประหารชีวิตไม่ได้เขาก็ต้องพามาหาปิลาตครับนี่คืออาชญากรรมที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของหลักนิติศาสตร์มีศาสตราจารย์คนหนึ่งพูดอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เองนะครับการพิจารณาคดีพระเยซูนะครับก็เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องการให้การต่อหน้าปิลาตนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่มีอำนาจตัดสินประหารพวกยิวรู้ครับว่าเขาจะต้องตั้งข้อหาคำถามแรกของปีลาตก็คือว่าพวกเจ้าฟ้องชายคนนี้ด้วยข้อหาอะไรพวกยิวรู้ว่าข้อกล่าวหาเท็จนั้นก็คือจะต้องหมิ่นประมาทพระเจ้าที่เขากล่าวหาแต่พระเยซูจริงๆแล้วพระองค์ไม่เคยหมิ่นประมาทพระเจ้าเลยพี่น้องครับตอนแรกปิลาตพยายามหาทางปล่อยตัวพระเยซูเพราะว่าปิลาตก็รู้อยู่แก่ใจครับว่าพระเยซูไม่ได้ทำผิดอะไรเลยปิลาตรู้อยู่แก่ใจว่าพระเยซูไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่ท้ายสุดปิลาตก็เลือกที่จะปล่อยตัวบาราบัสซึ่งถูกจับด้วยข้อหาปลุกระดมและฆ่าคนตามคำแนะนำของพวกยิวเพียงครับเมื่อเราวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เราเห็นนะครับว่าการพิจารณาคดีพระเยซูนั้นเริ่มต้นต่อเนื่องกันไปและสิ้นสุดลงพร้อมกับประกาศคำตัดสินในเวลาเที่ยงนะครับในเวลาเที่ยงคืนวันพฤหัสจนถึงช่วงเช้าเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักนิติศาสตร์กฎหมายของชาวยิวรวมทั้งความยุติธรรมอย่างสิ้นเชิงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้ว่า พระเยซูยอมที่จะแบกรับความอยุติธรรมทั้งหลายแบกรับข้อกล่าวหาทั้งหลายแบกรับความเจ็บปวดการถูกเยาะเย้ยการถูกข่มเหงการถูกตบหน้าเพราะเราทั้งหลายทุกคนเพื่อเราทั้งหลายทุกคนแต่เพื่อที่ชีวิตของเราจะได้เป็นอย่างทุกวันนี้และเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้เป็นอย่างพระองค์ในอนาคตขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะให้คดีประวัติศาสตร์นี้เป็นคดีที่เราทั้งหลายทุกคนจะต้องจดจำว่าพระเยซูรับการพิพากษาแทนที่พระองค์จะพิพากษาแท้จริงแล้วพระองค์เป็นผู้พิพากษาสุดท้ายครับที่จะต้องนั่งอยู่บนบัลลังก์แห่งการพิพากษาถามว่าพระเยซูทำอย่างนี้เพื่อใครคำตอบก็คือเพื่อเราทั้งหลายทุกคนเพื่อเราทั้งหลายทุกคนเพื่อคุณและผมเพื่อคนบาปทั้งโลกขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านในการที่เราจะรักพระเยซูตอบสนองต่อความรักของพระองค์อย่างถูกต้องอาเมน